मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम रहती हो, मेरे ख्यालों में तुम। मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम रहती हो, मेरे ख्यालों में तुम। मेरे महबूब बहुत खूब, क्या तेरी तारीफ करूं। मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम में तुम, दिल की धड़कन में तुम। खुली खुली ये जुल्फे फिजाओं में खुशबू के रेले, खिली खिली ये कलियां है बाहों में फूलों के मेले। ऐसे तेरा चलूड़ा पागल हुई चंचल धड़कन में तुम। खाके हवाओं की बदल दे रवानी, देखो नहीं डरता है दिल धक धक सनम करता है दिल है। मेरी आंखों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम रहती हो, दिल की किताबों में तुम। सांसों में तुम, मेरी सांसों में तुम, दिल की धड़कन में तुम, दिल की धड़कन में तुम रहती हो, रहती।